To była płyta. To jeszcze w czasach, kiedy uczyłem się płyt na pamięć i mam wrażenie, że te, które wtedy się ukazywały, bo tutaj 2006 albo 2007, coś takiego, to one jakieś lepsze były, ale to jest oczywiście błędne wrażenie, bo ciągle nowych płyt, wartych posłuchania płyt i wartych nauczenia się płyt na pamięć jest sporo. Mam nadzieję, że parę takich przykładów przyniosłem dzisiaj i wspólnie ich posłuchamy, bo nowych płyt nam nie zabraknie, a ze starszych to w zasadzie to będzie tylko ta jedna, z której to One Last Dance zabrzmiało, bo jutro 12 lipca i pomyślałem, że warto by było sięgnąć po nagrania Roberta Burasa. No dobrze, Grzegorz Leczkowski przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy 2 godziny. Lecimy. Jim James ni stąd, ni zowąd postanowił podzielić się z nami całą nową płytą. Nie pamiętam, żeby jakiekolwiek single się pojawiały. Nie pamiętam zapowiedzi w ogóle tego albumu. Aż tu nagle, bach, jest My Morning Jacket. Najnowsza płyta od wczoraj dostępna. No i jest tak, jak ostatnio nas przyzwyczaił. Trochę niepewności muzycznej takiej. Taki gdzieś z okolic The Flaming Lips, no ale też jest sporo takich Beatlesów w środku i muzyki nieprzystającej do roku 2020. Wrócę jeszcze do tego albumu i myślę, że będą Państwo zadowoleni, bo parę fajnych dźwięków tam w środku udało mu się zapakować. To Jim James przed momentem, a zaraz obok artysta, który chyba po raz pierwszy pojawia się w Mikrokosmosie. Niewiele mogę Państwu o nim powiedzieć, poza tym, że nazwisko brzmi znajomo. I wanna look away, but I can't quit staring. Simple human kindness is disappearing. The caravan, the motorcade, the strobe light picket fences, Polaroid fade. Hey, how you been? You just scan the beast and go right in. Scan the beast and go right in. Shall we begin? Get down this far, don't get great again. Illusions of a living wage in this big boy bona fide worldwide golden age. Hey, how you been? Scan the beast and go right in. Scan the beast and go right in. No sorrow and no bio. It's just a cradle and a crow. Ready or not, here we go. Shadrach and Meshach, somebody you used to know. Hey, how you been? Scan the beast and go right in. Scan the beast and go right in. Right in. Pan nazywa się Greg Copeland i pochodzi z południowej Kalifornii. Amerykański singer i songwriter, tak o nim piszą. I teraz uwaga, pierwszą płytę wyprodukował Jackson Browne w 1982 roku. Pierwszą płytę Grega. Następny album pojawił się zaraz potem, w 2008. A kolejny też chwilę później, w 2020. I to jest cała dyskografia Grega Coplanda. Najnowszy album Tango Bar przed chwilą zabrzmiał, myślę, zgaduję, po raz pierwszy na antenie Trójki. A jak się przyjrzy temu, co w środku, to jest na przykład taki utwór, który nosi tytuł Lou Reed. Posłuchajmy. Saw Core cutting his path, calm as a crime scene before the aftermath. Sniper's voice, 3D guitar, strict and indifferent, full-blown superstar. Full-blown superstar. W zasadzie to Gregu można było powiedzieć, że tak trochę, no trochę sobie pograł w życiu już, ale Nawet można było go trochę porównać do debiutanta, bo ciągle zaczyna na nowo. Ten początek okazał się całkiem niezłym sukcesem do tego stopnia, że jego piosenki były coverowane przez innych artystów. No już. Greg Copeland z najnowszego albumu zabrzmiał nam właśnie tak, a obok niego prawdziwy debiutant. Nazywa się Joshua Spears. Na koncie dwie epki. Dużo, prawda? Ale to jest mnóstwo pracy, żeby te dwie epki pierwsze w życiu zrobić. Trzeba o tym pamiętać. So you sleep all day, 'cause the night's gonna kill you anyway. And you're all alone from pushing all your friends away. And is it what you call a bad night? Is it what you call an empty bed? And is it what you call a bad night? And is it what you call an empty bed? Ooh, on dead and dry. Someplace out on the edge of town. We could build a house, live 4 years in bliss and burn it down. Cause we found this love in war like we never knew. And then the gear stood still, the static will be the kill. And is it what you call a bad night? And is it what you call an empty bed? Ooh. And is it what you call a bad night? Is it what you call an empty bed? Mm-hmm. I can't say what I need to say. Największy album, jaki wydał, to było 2 lata temu właśnie Bad Night, A teraz postanowił podzielić się akustycznymi wersjami paru z tych wcześniej już opublikowanych nagrań. No i takie ładne coś, które chyba może się odrobinę kojarzyć, się pojawiło. Joshua Spears. Tutaj błąd drobny popełniłem. Joshua Spears przez dwa E pisane. Proszę zwrócić uwagę. Zresztą wszystko do znalezienia na naszej stronie mikrokosmos.info.pl, ale też po audycji na stronach Trójki. Tam też wyświetlają się tytuły. A właśnie, piszą mi Państwo o tym, że podoba się Państwu to, co w audycji i podoba się to, co w poniedziałek i co będzie dalej. Wydaje mi się, że może to niech będzie dobry moment, żebym wszystko powiedział to, co w przyszłości, ale mimo tego, że wspominałem, to mam wrażenie, że nie zostało to powiedziane wystarczająco głośno. Mamy przed sobą, poza dzisiejszym, jeszcze dwa spotkania. Spotykamy się w poniedziałek o północy, z poniedziałku na wtorek. No i spotykamy się w Mikrokosmosie o godzinie 4:00 za tydzień, z piątku na sobotę, jak zawsze. I już. I taki jest plan na teraz, a następny plan jest taki, że przez około miesiąc nie będzie mnie na antenie Trójki, bo pomyślałem, że po pierwsze, po nastu latach pracy należy mi się jakiś urlop, a po drugie, jak już urlop, to może już nie pracujmy w trakcie urlopu, nie nagrywajmy tych audycji, nie pilnujmy tego, żeby to wszystko poszło wtedy, kiedy pójść powinno i tak dalej, i tak dalej. Poza tym nagrywanie audycji nie jest dla mnie żadną przyjemnością. I taki jest plan. Wydaje mi się, że gdzieś w okolicach 15 sierpnia jest jakaś szansa, że zaczniemy się słuchać, ale myślę, że nie będą to godziny 4-6, bo może jak ktoś będzie miał rok doświadczenia, to może niech sobie pracuje o tej porze, a wydaje mi się, że zdrowie jest ważne i należy o nie dbać, a nie dawać sobie kolejnych gór do przejścia i kolejnych dni, które są trudne. Wydaje mi się, że to sprawiedliwe rozwiązanie i na tym zakończę wywód, bo to, co się wydarzy po 15 sierpnia, jest jeszcze dosyć odległe. I nie chciałbym o tym mówić i dzielić się tym, a poza tym jeszcze nie wszystko jest jasne. Więc do usłyszenia w poniedziałek o północy i za tydzień z piątku na sobotę między 4 a 6 rano. A potem powiem do za chwilę i zobaczymy, co się wydarzy. O, taki jest plan. A obok tego wywodu zbyt długiego Rufus Wainwright wydał nową płytę. Sometimes I feel like my heart turns to dust. I'll follow the rules, I'll swallow the trust. Sometimes I feel like my brain turns to leaves. I'll follow the rules, uncover the thieves of the game. Sometimes I reel in a fish far too small. Back into the sea, hook, sinker and all. And behold ruins from before the fall. Stop looking and call of the pleas, just like Hercules and Thebes, was just by just being a man. But I'm no Hercules, and this is tomorrow I will just succeeding, I'll never know. But perhaps I'll have a feeling nagranie z najnowszego, kolejnego, trudno powiedzieć już nawet którego, albumu Rufusa Wainwrighta. I znowu, jest tam w środku coś, co porusza i jest coś, co razi. Ja przynajmniej tak mam z Rufusem. Bardzo bym chciał, żeby nagrał album, który będzie moim ulubionym, takim, który przesłucham od początku do końca 7 razy w ciągu tygodnia. A on ciągle tego nie robi, a ja ciągle w niego wierzę, ja ciągle słucham tych jego albumów, żeby znaleźć tam coś, co właśnie trafi. Tak jak w tym przypadku, Unfollow the Rules, tytułowe nagranie z najnowszego albumu. No dobrze, zostało nam 24 minuty, 23 do 5, czas ucieka dzisiaj bardzo. Crown Lands, młody zespół, dwójka młodych ludzi, którzy starają się być trochę starsi niż są naprawdę. Posłuchajmy. Your deep honey eyes, promise speaks in mountains, blue red reflections, sun in miles that away. Oh, would you lie with me? Would you cry with me? All this sympathy now on love. Oh, would you lie with me? Would you cry for me? All this sympathy now on love. No, no. Melted in the pot, I'm a fool for your puzzling. Can't you tell I'm new to this kind of suffering? Ooh yeah, ooh yeah. Would you lie with me? Would you cry with me? All this sympathy. Głos potężny i ta gitara też potężnie brzmi. Nazywają się Crown Lands, dwójka przyjaciół z Ontario. Tu historia nie jest zbyt długa, ale też jest tak, że już im się udaje, już produkują własne koszulki, już prawie 10 tysięcy kliknięć na dużym portalu społecznościowym i już tutaj się kręci i będzie z tego coraz większe coś. A tymczasem takie jedno nagranie w mikrokosmosie dziś. Wracamy do czasów trochę odległych i tak jak zacząłem dzisiejsze spotkanie od My Midnight Creeps, chciałbym ten temat jeszcze chwilę podrążyć. Thank you. 2007 i album Histamine, szalony album, zresztą jak oba w dyskografii My Midnight Crypts. To było przecież tak, że mniej więcej 2001-2003 rok Madrugada miała już 10 lat grania za sobą, już te ważne albumy się pojawiły, już osiągnięcia potężne i duże koncerty mieli za sobą. Co prawda jeszcze nie było nagrane Live at Ralph Amadori, ale oni już byli dużym zespołem, takim zespołem, który mógł sobie na wiele pozwolić. No i Robert Buras, gitarzysta, postanowił odejść na chwilę, odejść od klimatu, który w Madrugadze panował, i zrobić coś bardziej szalonego. Absolutnie nie odchodził z zespołu. Nie, po prostu na chwilę postanowił zająć się własną muzyką. Pojechał do Stanów Zjednoczonych i tam stamtąd wrócił jakby z nowym albumem, nowymi dwoma albumami. My Midnight Crypts najpierw 2005, a potem 2007. Histamine. Czemu o tym mówię? Bo jutro jest kolejna rocznica śmierci Roberta Burasa. No i pomyślałem, że dobrze by było na chwilę zatrzymać się w tamtych czasach i przy tej gitarze. A sam album My Midnight Crypts pod tytułem Histamine, no to cały zbiór bardzo ważnych utworów. Te dwa najważniejsze zdecydowanie, ale pomyślałem, że może je schowam na inną okazję. No dobrze, jeden z nich dzisiaj zabrzmi, ale nie teraz. Teraz Violet. No tak, dobrze. Wracamy do nowych płyt. W zasadzie to chyba powinienem zadać Państwu pytanie, w którym roku aktualnie się znajdujemy. Trouble, oh, trouble set me free. I have seen your face and it's too much for me. Trouble, oh, trouble, can't you see? You're eating my heart away and there's nothing much left of me. I've drank your wine, you have made your world mine, so won't you be fair? So won't you be fair? I don't want more of you. So won't you be kind to me? Just let me go where I'll have to go there. Trouble. I have seen your face and it's too much for me today. Trouble, oh trouble, can't you see? You have made me a wreck, now won't you leave me in my misery? Hanging on me. I'm beat, I'm torn, shattered and tossed and worn. Too shocking to see, too shocking to see. Trouble. I have paid my debt, now won't you leave me in my misery? Trouble, oh trouble, please be kind. I don't want no fight and I haven't got a lot of time. Głos Państwo rozpoznali? Elton John, tak? Father John Misty. W czasie dziwnym, współczesnym podzielił się z nami nagraniami, które dla niego kiedyś były ważne. Ten Cata Stevensa z 1970 roku. No i takich nagrań właśnie jest sporo i właśnie w tym stylu. Zaśpiewane trochę właśnie jak Elton John. No, w roku 1970 Elton John to już był na scenie, tak? Pierwszy album 68 albo 69. Już śpiewał, właśnie tak śpiewał jak Father John Misty przed momentem. Jeszcze jedno nagranie z tej nowej płyty i z tamtego okresu. I hear a sound, it's going through my brain. And I hear talk of people, I feel the falling rain. I see a man crying, 'cause the whole world has let him down. Kids are laughing at funny faces of the clown. My mind is like a spring in a clock. It won't unwind. I can't see, can't think, can't feel. I'm out of time. Well, I'm up, then I'm down. Now tell me, where is it going to end? And you say, start at the beginning of the end, my friend. Thunder, and I can feel the wind, and I can see angry faces in the eyes of men. And don't forget kids' stake, where kids lay bleeding on the ground. There's no place on this planet where peace can be found. So there'll be stabbings and shootings and young men dying all around. And it keeps going through my brain, and I can still hear the sound. I hear talking of people, the whole world has gone insane. And all there is left is the falling rain. And all there is left is the falling rain. And all there is left is the falling rain. W marcu pojawiła się płyta koncertowa, a teraz epka czteroutworowa z utworami Lingwreya, Leonarda Cohena i Cata Stevensa. I jeszcze dzisiaj Leonard Cohen, właśnie w wykonaniu Fadera Johna Mistiego, się dzisiaj jeszcze pojawi. A my spoglądamy na zegar, minuta do piątej. Wracamy za chwil parę. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze